Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde bulunan podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Emre Zeybekoğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet efendim, bir aylık bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Geçen haftaki programımızı ise gerçekleştiremedik, yurt dışından dönüş olanağı bulamadığımız için. Bugün ise konuğumuz Bahadır Altan, öğretmen pilot arkadaşımız. Özellikle hava yollarına ilişkin konuları kendisine danışıyoruz, biliyorsunuz. Bugünkü konumuz 28 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'na yapılan saldırı. Bu saldırı dolayısıyla havaalanlarındaki güvenlik önlemlerini ve hava yollarındaki güvenlik önlemleri ve sorunlarını tekrar Bahadır Altan'a danışmak istiyoruz. Tabii hemen arkasından havaalanında yine bir kıyamet koptu, biliyorsunuz 15 Temmuz gecesi, ama o konu bizim bugünkü programımızın konusu değil. Allah'tan ki böyle bir darbe girişimini de Türkiye atlattı. Biz 28 Haziran'a döneceğiz. Orada Atatürk Havalimanı saldırısını birazcık konuşacağız. Ondan sonra da havaalanlarındaki güvenlik önlemleri konusunda Bahadır'ı dinleyeceğiz. Bahadır, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, yani bu 28 Haziran 2016 Atatürk Havalimanı IŞİD'lerin saldırısı sonrasında hep havaalanlarındaki, Türkiye'deki havaalanlarındaki güvenlik sorgulandı. Güvenlik açığı var mıydı, yok muydu gibi uzun uzun tartışmalar yapıldı. Biz bu konuyu Altın Saatler programı olarak ele almak istedik. Aslında randevumuz geçen hafta çarşamba günüydü. Evet. Ama ben gelemediğim için, yurt dışından Türkiye'ye gelemediğim için ancak şimdi konuşabiliyoruz. Ne diyorsun? Yani bir genel şöyle bir değerlendirme yapalım mı? Çünkü havaalanları ve uçaklardaki güvenlik önlemleri hep konuşula gelen, her bir olayda da tekrar yoğun bir şekilde gündeme alınan, belki bugün gündemimizde yok, daha ağır konularımız var. Bize bir hava yolcu olarak düşüncelerini aktarabilir misin lütfen? Şimdi aslında güvenlik dediğimiz zaman havaalanlarının güvenliği ülkenin genel güvenliğinden farklı değil. Yani ülkede, ondan da ayrılamaz. Evet, evet. Ülkeniz ne kadar güvenliyse havaalanları da o kadar güvenlidir diye düşünebiliriz. Evet. Tabii havacılıktaki temel farklılık, hani İngilizce tabirle safety ve security diye ayrılan bu iki kavram bizde hep karıştırılığa geliyor. Emniyet veya güvenlik diye tercüme edebiliriz onu. Evet. Havaalanlarının güvenliği esas olarak apron güvenliğidir. Yani havaalanında yolcuların gelip check-in yaptıkları, bilet işlemlerini, bavullarını aldıkları bölümler veya teslim ettikleri bölümler aslında ülkenin herhangi bir alışveriş merkezi, kalabalık böyle merkezlerinden çok farklı değil. Bir devlet dairesi, bir sinema. Evet, yani dolayısıyla örneğin şeyde, Avrupa'daki birçok meydanda tek kademeli, hemen hemen hepsinde tek kademeli güvenlik sistemi var. Ne demek var tek kademe? Yani yolcular ancak aprona girecek yolcuların yakınları, karşılamaya gelenleri açısından bir güvenlik tedbiri yoktur. Onlar aranıp öyle girmezler. Evet. Havaalanına. Sadece apron bölümüne, arındırılmış salonlar diye tabir ediyoruz biz onu. Yani uçuşa geçiş bölümünde bir arama ve güvenlik var. Evet. Çünkü esas havaalanı ondan sonra başlıyor yani. Tabii. Örneğin Brüksel Havalimanı'nda, ki orada da büyük bir saldırı oldu. Ama bu saldırı o güvenlik bölümünün dışında. Bu dediğim alışveriş merkezi gibi olan daha büyük, kalabalık, orada çalışanların istirahat ettikleri salonlar, yolcu uğurlamaya, karşılamaya gelenlerin bulunduğu salondaydı. Büyük zarar verdi ama apron bölümü güvenlikliydi. Evet. Yani zaten o güvenliği içeriye doğru geçmeleri söz konusu değil. Bizde ise bu bir pilot bölge olarak İzmir'de başlamıştı. Bu Atatürk Havalimanı saldırısından önce tek kademeli güvenlik şeklinde. Tabii bu, buna geçmeden bizdeki kaç kademedir? Bizde iki kademe. Havaalanı binaların olduğu bölüme gelen otoparktan sonra herkes güvenlik açısından bu güvenlikten geçip aramadan, X-ray'den geçerek içeriye evet. giriyor. Bir havaalanı sahasına ana girişte polis kontrolü var. Nizamiye'deki bir göz kontrolü. Göz kontrolü. Kaba bir caydırıcılık, bir ihbar varsa, bir plaka bildirilmesi onlar arasında. Yoksa oradakini bir güvenlik kontrolü olarak saymamız mümkün değil zaten. Ancak tabii bu iki kademe olması da farklı, belki bir güvenlik açısından pozitif bir şeymiş gibi anlaşılsa da, yani üç kademe de olsa, dört kademe de yapsanız, eğer delik veya kaçaklar söz konusuysa bu güvenlik zincirinde, bunların kademelerin fazla olmasının bir kıymeti yok. Esas evet. olarak o apron bölümüne olan güvenlikte hiçbir taviz vermemek havaalanının güvenliğini sağlıyor demektir. Onun dışındaki Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı da aslında havalimanının güvenliği değil. Bana göre işte herhangi bir alışveriş merkezinin, bir tren garının, otogarın güvenliğinden farklı değil. Oralardaki gibi bir şey. Tabii ülke güvenliği dediğimiz için ülkede bir güven sorunu varsa, ki bunun temel kaynağı da istihbarat diye düşünüyorum. Yani örneğin biz ilk kez yaşamıyoruz Atatürk Havalimanı'ndaki benzer saldırıları. Tabii. Ankara'da, İstanbul'da, ki bunların ilk başlangıcı Suruç'taydı. IŞİD'in ilk saldırısı 33 genci öldürdü orada. Tabii. Katletti. Kültür merkezinde. Evet. Evet. Yani bizde belki şundan söz etmek mümkün. Eğer bir saldırı olmuşsa, bunun ardındaki nedenler, bunun buradaki boşluklar, istihbarat kademesinden başlamak üzere devletteki alınması gereken tedbirler açısından şeffaf, halkın gözü önünde araştırılıp sorumluları bulunup hesabı sorulsa, dersler çıkartılsa tekrarlanmama konusunda bir umut taşıyabiliriz. Yani şöyle diyebilir miyiz? Mesela Suruç meselesi çözülseydi veyahut da Ankara'daki HDP mitinginin bombalanması evet. sonucunda, ki orada 103 kişi insanımız vatandaşımızı oldu. Kaybettik. Tabii ki 33 genç dediğin gibi Suruç'ta kaybedildi. Bugün daha farklı bir yerde kesinlikle bana göre önlenebilecek. Evet. Bunu ben şuna benzetiyorum. Hani iş kazaları değil, iş cinayetleridir denmesinin evet. temel sebebi şu. Önlenebilecekken bir kaza, gerekli tedbirler alınmamışsa, buna kaza değil cinayet, iş cinayeti denmesinin temel sebebi bu. Önlenebilecekken tedbirler alınmamış olduğu için insanlar yaşamını yitiriyorsa buna cinayet diyor evet. Uzmanlar. Bugün zaten Haziran ayını biraz geç, Haziran ayı raporunu geç vereceğiz ama bugünkü evet. programda Haziran ayı hatta raporunu da vereceğiz. Hatta orada en evet. az diye başlar hep evet. Hayatını kaybeden işçi sayıları. Çünkü tespit edilemeyenler de var. Var. Aynen ki. Bunun gibi bence Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı özelinde bakarsak, ki daha öncekileri de düşündüğümüz zaman tam bir benzerlik var bu anlamda. Önlenebilecekken, önlenme olasılığı yüksekken, gerekli tedbirleri alınmadığı için, istihbarat boşlukları olduğu için, bir öncekilerden hiç ders alınmadığı için, sorumlularından hesap sorulmadığı için biz aynı filmi korkarım başka havalimanlarında veya alışveriş merkezlerinde göreceğiz. Göreceğiz. Evet. Peki mesela Belçika'yı biraz biliyorsun. Belçika evet. havaalanındaki saldırıyı biraz biliyorsun. Oradakiyle bir karşılaştırma yapmak elbette ki mümkün değil. Ama yani orada durum ne, veyahut da onun dışındaki ülkelerde de birçok yurt dışındaki kentin havaalanlarını çok yakından biliyorsun. Evet. Oralardaki durumla Türkiye'yi karşılaştırdığımız zaman söylenebilecek önemli noktalar var mı? En önemli farklılık bence şu: güvenlik zincirinin istisnası olmamalı. Örneğin Brüksel'de apron bölümüne girecek kişi, polis, kaptan, kabin memuru, kim olursa olsun, hiçbir ayrıcalık gözetilmeksizin aynı kıstaslarda aranır. Üniformalı veya üniformasız. Örneğin bir polis. Bu enteresan. Ama, evet. Ama bizde bu boşluklar çoktur. Nitekim Atatürk Havalimanı'nda örneğin ben kaptan olarak o güvenlik sisteminden üniformamla geçerken, eğer bir alarm verirsem veya çantamdaki bilgisayara varıncaya kadar dışarıya çıkarıp aranabiliyorsam, bir polis belinde silahıyla sivil alarm sistemini de öttürerek o polis diyerek yanımdan geçebiliyor. Evet. Bu o sistemin bir boşluğunu gösterir. Ama bir Brüksel'de veya başka bir yerde mümkün değildir ki hiç kimsenin, sivil veya resmi üniformalı, böyle bir zincirin içinde aprona özel izinle ve o silahı da kayıt altına alınarak girebilir ancak. Ama bizde böyle boşluklar var. Nitekim son şeye bakarsak 15 Temmuz'da yaşadığımıza, demek ki içeriye kötü niyetli birileri silah da sokabilirdi. Bu uçaklara kadar gelebilirdi ki evet, en büyük tehlike budur. Yani içeride büyük patlayıcılar, silahlar kullanarak yerde insanları katleden bir anlayış. 300-400 kişi taşıyan artık uçaklar var. Böyle bir uçağa hedef alsaydı tümüyle çok daha büyük katliamlar yapabilirdi. Bence sorgulanması gereken temel şey, eğer sadece teknik anlamda, güvenlik anlamında bakarsak, olayın esas boyutu bana göre biraz da siyasi, politik ve ülkenin genel yapısı ile ilgili. Böyle bakarsak bu tür boşlukları bir kere kesinlikle doldurmak gerekiyor. Evet. Ama ona rağmen %100 alınabilecek bir önlem de yok herhalde, değil mi? Yani tabii mümkün değil. Mümkün ki değil bunu böyle. İşte Brüksel'de çok sıkı bir güvenlik tedbiri olmasına rağmen dışında, yani apron dediğimiz bölgenin dışındaki alışveriş merkezi gibi dediğimiz bölgede, evet, iki kişi gelip hem de pazar arabalarıyla oraya birçok insanı katledecek miktarda mühimmatı getirebiliyor. Evet. Bu ülkenin bence orada da esas, onlar mesela bir haftadan falan fazla sürdü sanıyorum Brüksel'de bu tür eksikliklerini tespit edip tedbirleri alıp ondan sonra havaalanını açtılar. Biz hani bir genel bir söz var, unutmayacağız, alışmayacağız diye. Evet, unutmuyoruz ama aslında benim gözlediğim hepimiz biraz alışıyoruz. Evet. Yani insanların ölmesine alışıyoruz. İnsanların şimdi işkence görmesine alışıyor insanlar. Bir sürü şey gözlüyoruz. Yani suçlu veya suçsuz bu tür şeylerle karşılaşıyoruz ve farkına varmadan alışıyoruz biz. Yani 45 kişi, 103 kişi, 33 kişi artık bir sayıdan ibaret oluyor. Esas tehlike burada. O zaman güvenlik sadece polisiye bir tedbirmiş gibi algılanıyor ve teknik detaylara giriliyor. Mesela bu Atatürk Havalimanı'nın daki saldırıyı konu alan köşe yazıları oldu. Ben evet, bunlara baktığımda uzun uzun tartışıldı televizyonlarda, herkes ekranlarda. Polisiye tedbirleri, orada özel harekat birimleri olsaydı, evet, dan tutun da işte birçok şey tartışıldı ve herkes polisiye tedbiri konuşmaya başladı. Oysa bu insanların, yani havalimanı değil de başka bir yerde bu bombayı patlatma niyeti olsaydı. Nitekim onu da yapıyorlar. Var şimdi tabii de. Çünkü bunlar birçoğu da Türkiye'den Suriye'ye geçtiler. Sonra tekrar geri dönen insanlar ve kayıtları var. Örneğin Suruç'ta emniyet güçlerinin saldırıyı yapan kişi hakkında ve bunun takibinde olduğuna dair çok ciddi kanıtlar sunuldu mahkemeye. Evet. İzlemişsinizdir. Ama bir kere şu gözleniyor. Hemen yayın yasağı geliyor ve dikkat başka şeylere çekiliyor. Mesela Atatürk Havalimanı'nda hemen ne kadar ambulans sevk edildiği, bunların kaç hastanede nasıl tedavi, ya yaralıların... Korkunç bir açıklama yapıldı. Evet. Güvenlik açığı yoktur diye her bir patlamadan, maalesef, her bir, evet, insanın ölümünden sonra yetkili ağızlardan açıklama yapılıyor. Yani Bu yani nasıl bir şeydir? Bir istifa bile, bir kişi bile bundan kendini sorumlu tutup vicdan azabı duyarak istifa dahi etmedi. Tam tersine neredeyse büyük bir zaferle bu süre, çok kısa sürede Atatürk Havalimanı Soma'da da aynı şeyle karşılaşmadık mı? Yani 300 vatandaşımızı kaybettik ama onun sonucunda yetkililerden istifa eden tek bir kişi dahi olmadı. Yani. Evet. Yani öyle. En azından hani bu böyle bir hareketin kendi sorumluluk sahası içinde kendinin sorumlu olduğu personel tarafından bu tür şeylerin yapılmış olması demek ki insanları rahatsız etmiyor yeterince. Bugün gelirken televizyonda bir yarbayın abisi söylüyordu aynı şeyi ki bu konuda uyarılar da yapanlar vardı. Maalesef asıl sorumlular iş cinayetlerinde olduğu gibi sanık sandalyesine oturtulmazsa, şeffaf olarak adil ve eşit yargılanmazsa ve bundan gerekli tedbirler çıkartılıp bundan sonra o sorumluluğu taşıyacak insanlar görevlerini eksiksiz yapma konusunda baskılanmazsa maalesef aynı ağaca gidip gelip biz çarpacağız diye korkuyorum. Evet. Şimdi sözlerinin arasında Belçika'da havaalanının bir hafta boyunca kapalı olduğunu söyledim. Evet. Bizde de farklı bir senaryo yaşadık ve biz bu da ne kadar çabuk çok açtık, önemli bir övündük. Farklılık yaşattıklarına dair güzellemeler dinledik. Bu konudaki durumu nasıl değerlendiriyorsun? Yani Belçikalılar neden bir hafta sonra açtılar? Biz neden hemen açma gayretinde bulunduğun dışında? Yani bu konularda böyle bir prosedür var mıdır? Bir örnek var mıdır? İşte Belçika'nınki bir örnek. Bir hafta boyunca kapattı. Dedi ki ben hem durumu araştıracağım hem bütün boşlukları tespit edeceğim, kapatacağım. Evet. Ondan sonra yeniden faaliyete geçeceğim dedi. İşte bu alışma dediğim şey sanırım bunu kamuoyunun da dikkatinden gizliyor. Yani kamuoyu da böyle şeylere dikkat etmiyor ki biz tam tersi bir örneği işte 15 Temmuz'da yaşadık ve o zamankinden çok daha büyük bir risk yaşandı Atatürk Havalimanı'nda. Çünkü apronda elinde silahlarla gezen insanlar bir korkunç bir boşluktu o. Dediğim gibi havaalanının bu 16 Temmuz 2016'dan bahsediyoruz. Evet. Ve apronda işte bir sivil silahlı şahıslar dolaştılar. Evet. Yani Genelkurmay'da dolaştıktan sonra Genelkurmay kordronlarında dolaştıktan sonra evet. Havaalanında dolaşmış. Evet. Yani o evet. Size anlattığım fıkra gibi durum evet. Program öncesi diye düşünüyorum. Şimdi burada belki şundan söz etmek lazım. Hemen şunu sormak istiyorum. Hemen 16 Temmuz'da havaalanı faaliyetine devam etti değil mi? Hatta 15 gecesi de devam etti. Nasıl oldu? Kulenin ve bu aprondaki güvenliği sağladığını söyledi. Yani darbeciler çekildikten sonra evet. Sanırım sivilleri de tabii bu dışarıya çıkardılar. Ama mesela gece koşullarında orada apronda kalan birileri olabilir mi? Hiç bunlar araştırılmadan üstün körü havalimanı güvenli ilan edildi ki Cumhurbaşkanı da zaten oraya indi. Evet. Ama tabii ki o çok özel bir güvenlikle indiğini anlıyoruz. Evet yani ha. Ya da zaten riskin boyutunu ve nereleri kapsadığı biliniyordu gibi bir durum var. Benim söylemek istediğim o konuda yani %100 güvenlik olmaz tabii. Tabii ki. Mutlaka işte Avrupa'da da çok sıkı güvenlik önlemleri olmasına rağmen hani bir söz var diyor ki keşfedilmiş ve keşfedilecek en güçlü silah ölümü göze almış insandır diye. Tabii. Yani bir insan ölümü göze alırsa istediğiniz kadar güvenlik tedbirler alın ve sabırlıysa bir eylemi gerçekleştirebilir sonuçta. Sizin bir boşluğunuzu falan yakalayabilir ama buna sığınmamak gerek. Biz bütün tedbirleri almış olalım ama esas bu tedbirler bana göre ülkenin genel yapısıyla ilgili. Yani öyle bir öfke, öyle bir düşmanlaştırma söz konusu ki ülkede baktığınız zaman 15 Temmuz'da da ideolojik olarak çok farklı insanlar değil bunlar. Birçok konuda aynı düşünüyorlar, aynı kafadalar ama birisi diğerini yok edecek kadar öfke ve düşmanlığı hınçla dolu. Terör dediğimiz şey de biraz öyle. Hiç de artık şey yapmıyorum ama sevmiyorum bu. Çünkü herkesi terörist ilan eden bir anlayış var. Bu da cepheyi de genişletiyor. Çok genişletiyor. Yani yanı başımızda bir savaş var. Bu savaşta bizim ülkemizin tavrı ve buna bulaşması söz konusu, taraf olması, hatta daha öncesinde orada kendi politikasına uygun bulduğu kimi güçlere destek vermesi söz konusu, onları hatta eğitip silahlı kuvvetlerin katıldığı eğitim programlarını biliyoruz, artık kamuoyunda biliniyor. Bunlar yapılmış. Böyle bir durumdayken onlara karşı köklü bir operasyonun olmadığını gözlüyoruz. Benim en büyük eksiklik gördüğüm şey IŞİD ve Ankara 10 Ekim saldırılarından sonra, IŞİD'in Suruç ve Ankara saldırılarından sonra neredeyse bunlar nasıl olsa karşıt fikirlilere, benim görüşümden olmayanlara karşı yapıldı diye yayın yasağıyla beraber de üstü örtülmesi gibi, esas sorumluların altındaki üstüne gidilmemesi, belki de devlet içinde tabii bunu haber alıp bildirmesi gerekenlerin bildirmediği gibi bir olasılığı hiç ihtimale almadan maalesef diğer saldırılarında önünü açtığını düşünüyorum. Evet. Şimdi bu biz tabii ki bu havaalanlarındaki güvenlik meselesini ilk önce uçak kaçırmalarla birlikte duymaya, öğrenmeye başladık. Uçaklarla ilgili bir dizi tedbir alındı. Onlar şu anda ne seviyededir? Yani nasıl yürütülüyor? Uçakların içindeki güvenliği kastediyorum. Şimdi bu konu... Ona ne diyorsunuz bilmiyorum. Uçuş güvenliği mi diyorsunuz? Aynı. Evet. O da security dediğimiz güvenlik kapsamında. Biz uçuş emniyetini uçuşun emniyetle yapılabilmesini, bu anlamın dışında, hani pilotaj, uçak kazasını, evet, uçuş emniyeti diye tanımlıyoruz. Diğer security anlamının da güvenlik, uçuş güvenliği diye tanımlıyoruz. İşte uçuş güvenliği apron güvenliğinden başlıyor. Tabii uçakta, örneğin bu tür şeylerde de şimdi yeni boşluklar oldu. Bu güvenlik zafiyeti... Yeni boşluklar derken ne zamandan itibaren? Son bu terör saldırılarından sonra özellikle devlet büyüklerinin korunması konusundaki tedbirler, bu konudaki refleks onların korunmasına odaklandı. Ha. Ve eskiden olmayan bazı şeyler olmaya başladı. Örneğin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yeni bir genelgeyle uçakta silah taşıma usullerini farklı bir hale getirdi. Eskiden kim olursa olsun, en yakın koruması da olsun, uçakta hiçbir silahın taşınmasına izin verilmiyor. İzin verilmiyor. Nasıl taşınır silah? Teslim edilir yetkililere. Uçağın bir kargo bölümü vardır. Oraya konur, inince orada güvenli bir tekrar noktada verecek şekilde. Evet. Çünkü uçağa hiç kimse de silah, en küçük bir çakı dahi sokulmasına izin verilmezdi. Şimdi bunlar şuna odaklanılıyor. Sanki halk, millet korunmaya layık değil gibi, ama devletin özel insanları, büyükleri, politikacıları sadece buna ihtiyaç varmış gibi. Buradaki temel mantık şu: uçakta bir silah olduğu zaman o insanın güvenilirliğiyle ilgili değil bu. O silah kötü niyetli birinin eline geçerse bir felaket. Felaket tabii. Şundan o da, yani bu da çok net bilinmez. Hani uçağa silah olabilirmiş gibi düşünüyor herkes. Örneğin o, herkesin bu konuda bir eğitimli olması lazım. Bu bile söz konusu değil. Uçaktaki bir mermi, yanlış ateşlenen bir mermi, eğer bir camı delerse, siz de 35 bin fit veya üstündeyseniz, bu şişirilmiş bir balon gibidir kabin çünkü. İç basınç artırılır ki insan fizyolojik olarak orada solunum yapabilsin. Dolayısıyla uçağın içine basınçlı hava aslında yerden itibaren verilerek uçak bir balon gibi şiş durumdadır. Bir evet, dengede tutmak açısından. Evet, siz yoksa o irtifadaki basıncı solursanız oksijen kanınıza karışmaz. Biz buna hipoksiye diyoruz. O nedenle hani maskeler dökülür. Maskeler bir an önce tabii alçalırız kabin basıncı, eğer tutmamışsa, bir arıza olmuşsa. Bir mermi sanki şişmiş bir balona iğne batırılması gibi etki yapar. Orada çok büyük bir geniş bir delik açılmasına neden olur ve içerideki basınç dışarıya hızla, bir vakumla içeridekileri dışarıya çekerek de uçağın düşmesine neden olabilir. O nedenle böyle bir risk var. Yoksa kim bir kişi iki kişiyi korumak amacıyla böyle bir risk security anlamında güvenliği sağlarken, o insanın güvenliğini sağlarken uçuş emniyetini riske atıyor aslında. Tabii bu tür tedbirler ne yazık ki işin uzmanı kişilerle görüşülerek bir yapılmış bir şey konsensus aranarak yapılmıyor. Bahadır, enteresan bir şey. Yani bunu ben dahi biliyorum. Bunun için o silahın kötü niyetli birisinin eline geçmiş olması da gerekmiyor. Yani evet, o anlattığın hikaye bir koruma görevlisinin de çok yanlış bir hareketi sonucunda bir camı rahatlıkla delecek kurşunu patlatabilir, evet, atabilir. Onun sonucunda da korunması İnsanlar gereken öyle. İnsan da başta olmak üzere bütün uçakta ki canlılar kendisi de dahil olmak üzere, koruma görevlisi de dahil olmak üzere çok süratli bir şekilde canını kaybedebilir. Yani bu yani böyle bir şeyin gündeme gelebilmesi için sanki çok da uzman olmak gerekmiyor ama tabii Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü böyle bir kararı alırken sanıyorum ki kendi başına da almamıştır. Verilen talimatlar doğrultusunda bunu almıştır. Yani kişilerin de toplumun da güvenliğini bana göre bu toplumun huzurunu sağlayacak tedbirlerde aramamız gerekiyor. Evet. Ne yazık ki buna yönelemiyoruz. Biz polisiye tedbirlerle, burada bir programda da söz etmiştik ben, bu uçak kokpit kapılarının çok sıkı güvenlikle yapılırken. Tam ona gelecektim. Evet. Öyle mi? Evet. Yani aslında güvenliğimizi sağlarken sadece bu anlamda bir güvenliği aksatan şeyler yapmış olmuyoruz. Bir esas özgürlüğümüzü kaybediyoruz. Bunun farkında değil toplum ve alışma dediğim şey biraz bu sanıyorum. Buna alışırsak her şeyi güvenlik gerekçesiyle kabul eden bir toplum haline geliyoruz. Ama buna alışmamak da çok zor hakikaten. Çünkü işte bir Atatürk Havalimanı saldırısı oluyor veya başka bir tarafta bir saldırı oluyor. Medyanın ilk sorduğu soru güvenlik açığı var mı? İlk aldığı cevap da hayır, yok. Hiçbir güvenlik açığı yok. Şimdi böyle olunca zaten tabii ki daha ne tedbirler alınmalıydı soruları birbiri arkasından sıralanmaya başlıyor. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Evet. When I came up from out of the meat locker, city was gone. The sky's full of lights. Snow provides a silent cover in moonlight under the stars, under the snow. And I followed this car, and I followed that car through the sand. I turn on the radio, I listen to the DJ, and it must feel nice, it must feel nice, it must feel nice to know that somebody needs you. Under the ash, through the sand, and the night drifts in. The snow provides a silent cover, and I'm not your favorite lover. I turn on the radio, needs you. snow, under the storm. The whispering DJ on the radio. Whispering DJ on the radio. I'm not your favorite lover. I'm not your favorite lover. Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Ve bugün programda konuğumuz Bahadır Altan, öğretmen pilot. 28 Haziran 2016 Atatürk Havalimanı saldırısından hareketle havaalanlarındaki güvenlik önlemlerini konuşuyoruz. Ben hemen geciktik ama Haziran ayı. Bu iş cinayetleri raporundan kısaca bahsetmek istiyorum Bahadır. Senin de çok yakından izlediğin bu Haziran ayı iş cinayetleri raporunda dikkat çekici rakam en az 200 vatandaşımızın canını kaybetmiş olduğu, yılın ilk 6 ayında ise en az 912 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi bu iş cinayetleri sonucunda. Tabii bunun içinde Atatürk Havalimanı'nda IŞİD terör saldırısı nedeniyle 45 vatandaşımızın canını kaybettiğini de belirtiyor. Ölenlerin 20'si saldırı anında çalışan havalimanı personeli, otel çalışanı ve taksici. Aynı anda bir işçi katliamı da olan bu saldırıyı özellikle belirtiyor ve aramızdan ayrılanları da saygıyla anıyor. Bir de enteresan bir açıklama da var. Başbakan Binali Yıldırım 21 Haziran'da, yani bir ay önce AK Parti grup toplantısında bir konuşma yapıyor ve diyor ki, dün Elazığ'da tren yolundan geçmeye çalışırken bir sürücü, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her şey insanla başlıyor, her şey insanla bitiyor. Ne tedbir alırsanız alın. İnsan hatasını ortadan kaldıracak makine icat edilmedi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Taşıdığın insanların sorumluluğunu düşünmek lazım. Önümüzde bayram var. Kaymak gibi yollar yaptık. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Siz siz olun, kurallara uyun. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Evet. Elazığ'da 5'i Suriyeli, 9 sera işçisini taşıyan minibüse kontrolsüz hemzemin geçitte tren çarpıyor ve Türkiye Başbakanı da kendi partisinin meclis grup toplantısında böyle bir açıklama yapıyor. Bunu da özellikle belirtiyor. İş cinayetleri raporu, trafik servis kazaları ülkemizde iş cinayetlerinin ilk 3 nedeninden biri iken sorunu sadece insan hatası olarak açıklamak nasıl karşılanabilir diye de soruyor. Oysa trafik servis kazası nedeni iş cinayetlerinin temeli devletin bir bütün olarak yanlış ulaşım politikaları oluşturmaktır diye de bir tespiti bizlerle paylaşıyor. Şimdi bir yılın 6 ayına bakarsak, Ocak ayında en az 115, Şubat ayında 143, Mart ayında 160, Nisan ayında 171, Mayıs ayında 123, Haziran ayında ise 200. En az 200 işçi vatandaşımız canını kaybetmiş. Son 4 yıla Haziran ayları itibariyle bakarsak 2013 yılında 104, 2014'te 151, 2015'te 155, 2016'da da 200. Yani dikkat çekici olan şu, her yıl sayı artıyor. Azalması gerekirken hadi diyelim sıfırlanamadı ama can kayıplarının sayısı azalması gerekirken böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir de tabii övünçle açıklıyoruz ki dünyanın en hızlı gelişen ilk üç ülkesinden, ilk dört ülkesinden birisiyiz. Haziran ayında yaşamını yitiren 200 emekçinin 172'si işçi. Memur statüsünde çalışan ücretlilerden 22'si çiftçi ve küçük toprak sahipleri, 6'sı esnaflardan, 28'i de kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor diyor rapor. Tarım orman iş kolunda 53, yaz aylarında özellikle tarımda çok ciddi bir yükselme oluyor. Taşımacılıkta 41 işçi. İnşaat yol iş kolunda 34 işçi vatandaşımız, ticaret büro eğitim sinema iş kolunda 12 emekçi, belediye genel işler iş kolunda 10, sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda 8, madencilik iş kolunda hala madencilik dikkatini çekerim. Evet. 6 işçi, petrokimya lastik iş kolunda 5 işçi, tekstil deri iş kolunda 5 işçi. Metal 5, gemi tersane deniz liman iş kolunda 5, konaklama eğlence iş kolunda 5, çimento toprak cam iş kolunda 3, enerji iş kolunda 3, gıda şeker iş kolunda 2, savunma güvenlik iş kolunda 2, banka finans sigorta iş kolunda 1 işçi yaşamını yitirmiş. Oldukça da detaylı bir hale geldi. Yani bu hazırlanan rapor her geçen ay daha da tekamül ediyor ve daha da detaylanıyor. Bu 200 vatandaşımızın 13 tanesi kadın, 187 tanesi erkek ve 6 çocuk 44 yaşlı. 14 yaş altında 2 işçi var. 14 yaş ve altında 2 işçi. 15 ve 17 yaş aralığında 4 işçi. 18-27 yaş aralığında 33, 28-50 yaş aralığında 105, 51-64 yaş aralığında 37, 65 yaş ve üstünde 7 işçi vatandaşımız, yaşını tespit edemedikleri 12 işçi vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Evet, maalesef Haziran ayı iş cinayetleri raporu da böyle. Sanıyorum önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta Temmuz ayının rakamını da veririz. Evet, şimdi buradan devam edersek belki bu konuda da söylemek istediğim bir şey vardır. Ama buradan devam edersek gene havaalanlarındaki, uçaklardaki güvenlik konusunda başka neler söyleyebiliriz? Şimdi havaalanlarındaki iş cinayetlerini burada sanıyorum konuşmamıştık ama bu apron güvenliğine baktığımız zaman Atatürk Havalimanı yıl içinde çok ilginç iş cinayetlerine sebep oldu ki bunlardan 3 teknisyen yaşamını yitirdi ayrı ayrı olaylarda. Öyle mi? Evet, mesela en son sırasında bir teknisyenimiz ki uçak üzerinde çalışırken gerekli tedbirler alınmadığı için flapların arasına istenmeden flabın çalışmasından dolayı başı sıkışarak yaşamını yitirdi. Şimdi burada temel şey havacılıkta biz daha önce de yorgunluk öldürür, acelecilik öldürür şeklinde söylediğimiz şey bakımcıların diliyle bir hadi hadicilik var. Yani bu sene bir şansımız oldu. Havacılar açısından bu bir şans ama tabii sonuçları ne olacak? İşte turizm maalesef dibe vurdu. Evet. Maalesef diyorum ama bu havacılık açısından bir rahatlamaya sebep oldu. Yani uçuş programları, uçucular o kadar yoğun değiller. Geçen seneki, geçen yaza göre bakım ve teknik elemanlar yine aynı şekilde uçuşlar yavaşlayınca buradaki iş yoğunluğu da azaldı. Dolayısıyla orada aprondaki kazalar geçen yaza göre yer kazaları dahil olmak üzere göreceğiz daha az olacak bu sene yaz sonu değerlendirdiğimizde. Şimdilik görünen rakamlar böyle gösteriyor ama geçen yılki yoğunlukta bu acele ettirme nedeniyle olan kazalar var ki bunun çok tipik bir örneğiydi o iş cinayeti. Biraz önceki. Teknisyenin yaşamını yitirmesi. Şimdi burada da aynı şey var. Yani alışmak ya da bunların asıl sorumlularıyla ilgili hiçbir araştırmanın yapılmaması büyük bir gaflet. Bence toplum da şuna alışıyor. Biz şimdi raporlar yayınlanıyor. Aynı şekilde insan hakları ihlalleri raporları da böyle görmezden gelinmeye başladı. Bir empati yapmamız gerekiyor. Toplum bu konularda mesela iş cinayetlerine hala sendikaların ilgisi o kadar az ki yani kendileri kendi iş kollarındaki iş cinayetlerine bile duyarlı değiller ne yazık ki. Bu konuda tedbirlerin alınması için açılan mahkemelerde müdahil bile olmuyorlar. Yani kendi işçileri illa sendikanın üyesi olması gerekmiyor örneğin. Yani tarım sektörünün tabii Haziran'daki biraz görece farklılık biraz da bu servislerden kaynaklanıyor. Mesela başbakanın söylediğinde şunu gözlüyorum ben. Hani bu işin fıtratında var. Bu işin yani takdirik eskiden beri gibi söylenen bir anlayış gerekten var. Halbuki bunun tedbirini almak mümkün. Yani işçilerin taşınmalarıyla ilgili traktör sırtlarında, kamyon sırtlarında kazalara davetiye çıkarır gibi taşınmalarını engelleyecek kontroller yapmak mümkün. Örneğin taşıtların muayenesi konusunda hiç sektirilmiyor ve o araç muayene istasyonları tıklım tıklım randevu bile alamıyorsunuz. Niye bu konuda? Çok sıkı kontroller var. Evet. Ama taşımadaki araçları kontrol eden sistem insanların taşınma yöntemini kontrol etmiyor. Dolayısıyla bu tür kazalar çok fazla oluyor. Açık kasada taşınan mevsimlik işçiler. Buna da büyük cezalar getirilebilir. Bir sürü tedbir alınabilir. Kontroller yapılabilir. Bizde şöyle bir şey var. Yani insan hatasıyla insan suçunu ayırt etmek gerek. Yani bir insan işini iyi yapmaya çalışırken hata yapabilir. Bundan dolayı belki kendisine başkalarına zarar da verebilir ama hatayla suç ayırt edilmeli. Ayrı şey. Ben uçağı iyi indirebilmeye çalışırken bir pilot hata yapabilir. Örneğin pistten dışarıya çıkabilir hatasından dolayı. Bu neticede hatadır. Ama ben alkollü veya yorgun uçağı alıp uçurursam, limit dışı bir süratle inersem, bana verilen talimatların dışına çıkan manevralar yaparsam bu suçtur. Bunu da denetleyecek mekanizmalar var. Bu mekanizmalar görevini yapmadığı zaman onlar için de bunun suç olması gerekiyor. Yani bir belediye ruhsat verdiği iş yerinin o ruhsata uygun olup olmadığını kontrol etmiyorsa ve orada da insan yaşamına neden olan bir kaza oluyorsa bu önlenebilecekken kontrol görevini yapmayan belediyenin sorumlularının sanık olarak yargılanmasını gerektirir. Elbette. Yani suçla hatayı sanki ne yapalım hata bu. Hata değil bence yani bunu hata olarak kabul etmemek lazım. Ya da şunu araştırmıyoruz örneğin. Bu makinistin Hemzemin geçitteki kazada her iki aracın şoförünün kaç saat çalıştığı ehliyetlerini, yeterliliklerini bunları da denetleyecek bir mekanizma kurmak gerekiyor ki. Yani kaymak gibi yol yapmakla iş bitmiyor. Yetmiyor tabii. Evet. Biz gene şeye dönersek bir söylemek istediğim bir şey vardı. Bilmiyorum zamanımız. Var. Gerçi var. Şimdi benim gözlediğim bir şey var. Dünyanın birçok yerinde her ülkeden yolcular taşıdım ki en çok gözlediğim şey farklı ulusları Bangladeş'ten işte Hindiçini Yarımadası'na, Bangkok oralara uçuş yaptığımızda, Hindistan'a yaptığımızda da aynı şeyleri gözlemiştim. Dünyanın her yerinde uçağa gelen yolcular en tedirgin olanları İsrailliler. Yani onlar inançlı olmalarına rağmen aslında dünyanın neresine giderseniz giderlerse gitsinler kendilerini güvende en az hisseden ülkenin vatandaşları İsrailliler. Korkarım biz de bu hale geliyoruz. Çünkü İsrail o kadar fazla Filistin'de o kadar fazla rüzgar ekti ki bunun bedelini vatandaşları fırtına olarak biçiyorlar ki Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ndeki canlı bombanın hedefinde bile onlar var. Evet. Şimdi gerçi gene hükümet açıklaması hedefte onların olmadığını, tesadüfi olduğunu ya, söyledi ama yani hiçbir zaman kendilerini güvende hissedemeyeceklerdir. Evet. Orada bir Gazze gibi hala sürdürdükleri bir devlet terörü varken bana göre hissedemeyecekler. Bizde de bir de havaalanlarında çok özelde tedbir alınıyor değil mi? İsrail'e Tel Aviv onun için nasıl uçucular bile orada, örneğin şöyle bir örnek çok güzel anlatır. Biz Tel Aviv'e yatıya gittiğimiz zaman 3 saatten daha fazla bekleme varsa otele gitmek durumundadır. Daha doğrusu şirket size bir otel olanağı sunmak zorundadır. 6 saatlik, 5 saatlik dinlenmelerde, böyle zamanlarda uçucuların çoğu aman dönüşte canımız çıkacak gene güvenlikten geçerken biz burada gitmeyelim, kalalım. Biz uçakta gözlerimizi kapatalım gibi bir şeyle, bu açık mesai dediğimiz şeylerde uçakta kalmayı tercih ederlerdi. O denli sıkı güvenlik önlemleri var Tel Aviv'de. Evet. Çünkü korkuyorlar tabii ki. Şimdi biz de korkuyoruz. Şu empatiyi belki bir faydası olursa Atatürk Havalimanı veya diğer yerlerde, şimdi de 15 Temmuz'da halka sıkılan bu kurşunlarda, yani bir senedir aslında Sur'da, Cizre'de, Nusaybin'de benzer şeyleri, bırak fazlasını, havadan bomba, tankların, mühimmatların toplarıyla katledilen insanlarımız var. Bunlar yani şeyin, askerin namlusunun halka da çevrildiğini ispatlayan şeyler. Bunlar sadece demek ki olabiliyormuş. 15 evet. Temmuz gecesi sadece dönmedi. Sadece işte belli bir kesimin diğerlerine karşı değil. Bu namluları görmemizi sağlamalı ve artık eğer bu böyle devam ederse biz bu ekilen rüzgarların fırtınalarını milletçe bütün halklar ödemek zorunda kalacaklar. Çünkü o başta dediğim gibi bir insanı bu kadar, bir toplumu bu kadar birbirine düşman hale getirecek kadar öfkeyi, hınçı besleyen bir anlayış aslında kaçınılmaz olarak terörü getiriyor bence. Ha bireysel terör... Ve teşvik ediyor. Tabii. Evet. Yani bunu önlemenin yolu ülkede, bu yanı başımızdaki savaş dahil olmak üzere Suriye'de, orada da taraf olmak, birilerini terörist ilan etmekle işin içinden çıkılmıyor. Bir tarafı destekleyip öbür tarafa düşmanlık yaptığınız zaman orada yapılacak tek şey barışı, o Suriye'nin de huzuruna kavuşması için katkı sunmak gerekirken biz ne yazık ki devlet olarak oradaki savaşı kışkırtan, benzin döken bir tutum aldık. Bunun da sonuçları belki de daha uzun vadede çıkacak. Evet. Evet, maalesef öyle. Şimdi benim sormak istediğim bir şey daha var. Biraz önce sen bir başka konuyla, iş cinayetleriyle ilgili olarak aynı meseleye değindin. Özellikle Türkiye'nin son yıllarda uçuş kapasitesini arttırmasının da önemli etkileri olduğunu anlıyoruz. Çeşitli evet. Konu. Daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Fakat havaalanı konusunda da aynı durum söz konusu. Yani havaalanının girişinde de büyük bir keşmekeş var. Çünkü bir terminal dış hatlar için, bir terminal iç hatlar için var. Halbuki daha gelişmiş olan ülkelerin kentlerindeki havaalanlarına baktığımız zaman yolcu kapasitesiyle birlikte genişleyen yeni şeyleri görüyoruz. Terminalleri görüyoruz. İşin bir başka enteresan tarafı da şu. Herkes kapının önünde iniyor. Diğer havaalanlarında sen de dikkat etmişsindir. Özellikle Batı havaalanlarında uzak bir yerde yolcular iniyorlar. Terminale geliyorlar. Evet, terminale geçerken de belli bir mesafeyi kat ediyorlar. O nedenle böyle giriş ve çıkışlarda büyük bir araba karmaşası, taksiler, maksiler, otobüsler, böyle bir kargaşa yok. Bu açıdan tabii ki ben diğer havaalanları için aynı şeyi söyleyebilecek durumda değilim ama İstanbul Havaalanı'nda tam bir karmaşa durumunda. Biz daha önceki programlarımızda bahsettik. Bu akşam saat 18'de de birçok arkadaş imza için Kabataş iskelesinde bulunacaklar. Evet. Orada da büyük bir kargaşa var. Yani o ulaşımın birçok hub'ının orada birleştirilmesinden ve birçok imkan varken, Karaköy'e kadar uzatma imkanı varken şimdi orası kapatılıyor. En önemli ulaşım noktalarından birisi ve orada denizi doldurarak, yani Boğaz'ı, en kıymetli, Türkiye'nin belki en kıymetli yerlerinden birisi olan İstanbul Boğazı'nı toprakla, taşla doldurarak çözecekler. Ve tarihi dokuyu da yok ederek. Yok ederek. Yani o çok elbette, yakınında çünkü elbette. Cami evet. Var, unuttum şimdi. Bir de şeyden işte tüneller açılacak vesaire falan. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla biz kapasiteleri zorlamayı çok iyi beceriyoruz. Fakat bunun getirdiği riskleri ortadan kaldıracak tedbirleri de almıyoruz. Tedbir almaya kalktığımız zaman da Avrupa'nın en büyük havaalanını yapıyoruz. İşte şu anda 3. havaalanında olduğu evet. Gibi. Yani bu açılardan da söylemek istediğin şeyler varsa programımızın son birkaç dakikası içinde onları da konuşalım lütfen. Çok net bir örnek var. Sabiha Gökçen Havalimanı'na indiniz mi hiç bu seyahatleriniz sırasında? Tabii. Şimdi oradaki bu kargaşa, trafik kargaşası Atatürk'ten daha kötü. Evet. Çünkü Atatürk'ün nizami... O hale geldi evet. Son bir sene içinde. Çünkü 3 cadde genişliğinde tek yönlü yön olmasına rağmen bir caddede tamamen bekleyenler var. Evet. 3 kuruşluk otopark parası vermeyen insanlar, dışarıda bekleyenler ayrı. Vermemek için ki yeterli evet, de yollarda değil otopark bekleyenler. Maalesef. Ama esas sorun şu. Başka yerde her türlü denetimi yapan bir tane trafik polisi göremiyorsunuz orada. Örneğin Avrupalıların şeyidir havaalanında levha yazarı kiss and go der. Yani orada beklememeyi özendiren, tabii bu bir kültür, bu konuda bir eğitim zamanla olacak diye beklerken kötüye gidiyor bu. Yani bizde nedense tam o kapıdan çıkar çıkmaz yolcusunu arabaya bindirmek gibi bir anlayış var evet. Birçok yerde. Bunlar çok basit küçük görsel eğitici materyallerle halledebilecekken bu konuda hiç bir çaba yok. Esas sıkıntı budur. Orada bir sırada taksiciler, bir sırada özel otolar, öbür sırada işte Havataş benzeri otobüsler var. Yaya geçidinden insanlar geçecek yer bulamıyor. Maalesef. Karşılamaya gelenlerle. Bunları düzenlemek o kadar basit şeyler. Yani hiç zor olduğunu söylemiyorum onun. Üçüncü havalimanı da bu kafayla gidersek hiçbir şeyi çözmeyecek. Aynı keşmekeşi başka bir yere taşıyacak. Tabii İstanbul'da korkuyorum. Bir sürü şeyi değiştiriyor o üçüncü havaalanı. Maalesef ki öyle. Vallahi bütün bunlardan hareketle bir yönüyle de baktığımız zaman bazı riskleri de ucuz atlatıyoruz gibi görünüyor. Çünkü bu riskler her an yeni bir takım felaketlere, yeni bir takım can kayıplarına rahatlıkla yol açabilir. Onun için illaki bir IŞİD saldırısının olması da gerekmiyor. Çünkü biz mesela en son işte çarşamba akşamı Türkiye'ye dönerken havada 25 dakika bekledik. 25 dakika sonrasında hava alanına ineceğimizi, piste ineceğimizi düşünürken son dakikada pilot pas geçti. Bir 20 dakika daha döndük. Onun arkasından inebildik. Yani 40 dakika havada bekliyorsun. Nedenini bilmiyorum ama bunların... Anonsta yapıp bilgi vermiyor mu kaptan? Verdi. Pas geçtikten sonra verdi. Ama verilen bilgi de çok kısa bir zaman içinde inişi gerçekleştireceğiz. Pas geçtikten sonra da işte 5 dakika içinde ineceğiz dedi. Fakat biz neredeyse Erde'ye kadar bir tur attık. Bir daha geri döndük. Ama yani bunların hepsi bir takım sorunlar olduğunu, bu sorunların devam ettiğini, bunun sadece böyle anlatıldığı gibi Türk Hava Yolları'nın karlılığının çok yüksek olduğuna ilişkin başarı hikayeleriyle ifade edilemeyeceğini gösteriyor. Ama maalesef ki durum bu. Evet. Vaktimiz var mı? Var. Bu tam hemen şeyi son cümlelerimizi çağrıştırdı. Şimdi kış aylarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bir genelgesi yayınlandı. Pilotların anonslarına ayar veren bir genelgeydi bu. Ben bu konuda bir yazı da yayınladım Erkule'de. Onun için tam buna denk geliyorum. Şimdi kar yağdı. Kışın kar yağar, İstanbul'da da yağar. Bu bilinen bir şey. Bunun tedbirlerini daha önceden hani karayollarında da aynı şeyleri yaşarız ya. Dolayısıyla havaalanında da bu tedbirler önceden alınırsa karın yol açtığı olumsuzluklar minimum gecikmelerle, olumsuzluklarla yapılır, atlatılır. Ama bizde tam tersi olduğu için yetersiz ekipman, buza mani olan cihazlar da yetersiz olduğu için bu konuda kaptanlar da yolcularına gerçeği söylemekle sorumludur. Bunda kurumları ve şirketleri hedef alacak anonslar yaptırtmayın kaptanlarınız diye Sivil Havacılık uyardı. Yani esas sorun şu. Gerçeği dile getirmek değil, bunun üstünü örtmek gibi bir anlayış olursa maalesef hakikate ulaşmak çok zor ülkemizde. Evet, programımızın süresini tamamladık. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Bahadır Altan arkadaşımızdı. Öğretmen pilot. 28 Haziran 2016 Atatürk Havalimanı saldırısından hareketle havalimanlarındaki güvenlik önlemlerini konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.